Dan Josu, tot să fii sergent, i-a spus. Proza s-o scrii doar cu mâna, cu piciorul nu, nu. Cu piciorul o să scrii poezii. Lângă dealuri moi, lângă albastre oi, tot sergent să fii. Mamă, în întuneric am găsit clanța asta. Nu-i de la ușa noastră. Mamă, de ce plângi? Plâng, plâng, plâng lângă malul stâng, lângă dealuri moi, lângă albastre oi, tot sergent să fii. Deal. A dispărut dealul din fața mea. A venit Baubau într-o seară. L-a luat cu el să-i arate ceva sau mai știu eu ce? Pe atunci ochiul meu drept tremura. Curtea mea era de ceară, de moarte, dragostea mea. Eu am pierdusem un deal într-o joi. L-am pierdut cu tot cu fântână, știu că eram amândoi. Doar apa din ea a rămas să mă plimb eu cu ea de mână. Trebuia să rămână. Am arătat-o la toți să vadă ce buric negru are. Și ăștia toți, niște hoți, a fugit cu ea în spinare, cu apa aceea mică și mare. Au luat-o în clonț, au pus-o la colț și ea a murit foarte tare. Peisaj fără timbru. Vântul se îngână cu vântul pustiu. Iarba a început să vorbească. Diseară îți spun că nu vin. Mai bine să las iarba să crească. Totul e plin de cari și cu totul, cu totul de moli. Mai bine ar fi să dispari printr-un câmp străveziu de magnolii. Albatroși. În stâncă începe o pasăre neagră să plângă. Pasărea, de fapt, e albastră ca marea. Peste dragostea noastră s-a lăsat înserarea. Pe vârful de stâncă, altă pasăre neagră începe să plângă. Lângă stânci, urmele noastre încă adânci. De aceea o să plouă la noapte în Crimea și totuși câmpul cel viu al bătrânilor lotuși. Melk. O, moartea, desigur, stava la pândă, căci pânta fusese inventată și ea, să toarne verdeață în suflete, când dă Domnul prima verdeață, să dea. Zilele vine toată cu ceață, miroase moartea, verde și grea, așa cum miroase viața. Mi-e greață de atâta dulceață putră de ea. Ridică-te tu, formă de cerc, e lună pe cer și luna e bună. Melcule, melc, am să încerc să fim cu verdeața aceasta împreună. Acolo, sub brazde de cer, o să vină o micuță jivină, o târâtoare și o să țâșnească cu ea o lumină, precum moartea de mare. Chiar și cel mai mic ca dracu din cerc să târne pătrate de urechea cea stângă. Melcule, melc, codobelc, cu moartea cea verde tu lângă. Roz. Primele ziduri uscate de frunze apăreau dintr-un roz infinit. Fugeam cu picioarele smulse. Confuzie, morții căzuse clopotul. Eu l-am găsit. Pasărea se frământă cum să crească iarba mai dulce. Eu mă frământam cum să mă culc în ea, căci sufletul meu voia să se culce. Când m-am întâlnit cu moartea la colț, S-a făcut că nu mă vede odată, dar ea avea iarbă dulce în clonț, asta n-am să uit niciodată. Deodată, Doamne, câți morți văd deodată în mine. În dimineața asta toți poartă musteți, clopotul alb pe un calb alb vine. Până dimineața, băieți, să rămână doamnă moarte. M-am împiedicat de dumneavoastră cu umbrela mea roșie. E atât de mult, de departe. Nu știu ce e. Drum. Era o piatră rotundă, întunericul noroios din drum, ori mulți o confundă cu moartea noastră de acum. Bat clopotele morții de fum, s-au întins pe vreascuri uscate, urât mirositor, ca o punte gândurile tale de moarte. Și din ele făcură ăștia o poartă, să treacă ea moartea. Tu, moartă, făcută din frunză de vișini și tei argintiu, îmi vine să leșin când știu că eu încă simt viu, în al morții de frunză sicriu. Totul a devenit galben și alb, ca de ceară, se fac rotocoale de umbră, din cai ce aleargă pe afară, din aceea rămași pentru tumbe. Și încearcă și alții să moară, alții să umble. Vai, cât aer înghit, făcut de sicriul de frunze, ca să fiu printre voi fericit, dar scuze, am uitat că am murit. Trăiască moartea la infinit. Acum, ce urmează? Vin ăștia să are o brazdă albastră cum este el, cerul de mare. Ăsta e misterul, că de fapt nu se moare. Asta urmează acum. Bat clopotele morții de fum. Mormânt. O, verde trist, tu iarbă rea, de acum încolo cerul cântul, cu mult mai mult ca pasărea să mor frumos, să bată vântul. Tu, piatră în somn, tu, rouă grea, doar întunericul plăpându-l, sufletul meu îl răcorea, să mor frumos, să bată vântul. O, ca din apă moartea mea, din voal de apă ca mormântul, ca piatra în rouă, rouă grea, și un verde trist va apărea. Să mor frumos, să bată vântul.